Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 listopada, minęła 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Udany początek sezonu Kamila Stocha. Nasz skoczek zajął drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w Wiśle. Dziś Światowy Dzień Ubogich. W całej Polsce z tego powodu odbywają się liczne inicjatywy dla potrzebujących. Według rosyjskich mediów rozpoczęła się budowa ogrodzenia między Krymem a Ukrainą. Kamil Stoch zajął drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Zwyciężył Japończyk Junshiro Kobayashi. Na trzeciej pozycji uplasował się Austriak Stefan Kraft. W czołowej dziesiątce znalazło się czterech biało-czerwonych. Piotr Żyła i Stefan Hula zostali ex aequo sklasyfikowani na siódmej pozycji. Dawid Kubacki był dziesiąty. Naszych skoczków dopingował m.in. prezydent Andrzej Duda. Wspaniała atmosfera w Wiśle tutaj na konkursie. Obiekt pięknie się dzisiaj prezentował. Rzeczywiście, no, jak zwykle kibice niezawodni stworzyli wspaniałą atmosferę. No i Kamil Stoch zrobił nam wielką, wielką przyjemność. Skoczył na drugie miejsce. No wspaniale. Następne zawody odbędą się w przyszły weekend w fińskiej Ruce. Więcej informacji na temat rywalizacji w skokach można znaleźć na portalu polskieradio.pl. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Ubogich. W całej Polsce odbywają się z tego powodu rozmaite wydarzenia poświęcone osobom potrzebującym. Na przykład w sopockiej jadłodajni Caritas zorganizowano bezpłatny seans filmowy dla osób ubogich. Film Boisko Bezdomnych obejrzało około 30 osób. Na pomysł darmowej projekcji wpadł Paweł Barczykowski, kierownik kuchni dla ubogich w Sopocie. Wcześniej odprawiona została tam msza święta. Pomysł bardzo spodobał się tym, których nie stać na bilet do kina. Niektórzy z nich nie byli w kinie od 20 lat. Mówili wolontariusze, którzy roznosili popcorn i kole. Kiedyś grałem w piłkę, to lubiłem w piłkę grać, no a teraz no, już nie mogę. No ale to tematyka akurat odpowiednia. Tematyka jest podobna. Dorociński gra tutaj trenera, to bardzo fajny film w ogóle. Też to, co mi się spodobało na początku, to też osoby, widząc dzieci, bardzo się ucieszyły i zrobili jakby miejsca, proponowali, żeby usiedli z przodu, nie? To też było takie fajne. Sala pełna, ile miejsc przygotowaliście? Przygotowaliśmy około 45 miejsc, no i sala jest prawie pełna. Kolejny bezpłatny seans filmowy ma być zorganizowany w święta Bożego Narodzenia. Papież Franciszek ustanowił Światowy Dzień Ubogich w orędziu opublikowanym w zeszłym roku na zakończenie jubileuszu Miłosierdzia. Papież napisał w nim, że ten dzień powinien skłonić wiernych do przeciwstawienia się kulturze odrzucenia i marnotrawstwa i uczynić spotkania z potrzebującymi elementem stylu życia. Rosja ruszyła z budową ogrodzenia między Krymem a Ukrainą, podały rosyjskie agencje. Płot oddzielający anektowany przez Moskwę półwysep od Ukrainy, do której prawnie należy, ma zostać ukończony do lata przyszłego roku. Ponad dwumetrowe ogrodzenie ma biec wzdłuż 50-kilometrowej granicy między Krymem a obwodem chersońskim na południowym wschodzie Ukrainy. Koszt to prawie 3 miliony euro. Według rosyjskich agencji prasowych celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom półwyspu oraz odwiedzających go turystów. Obecnie Krym i reszta ukraińskiego terytorium łączą trzy drogi. Władze Ankary zakazały wydarzeń kulturalnych, w tym wystaw i pokazów filmów związanych z tematyką LGBT i dotyczących osób z tej społeczności, poinformowało biuro gubernatora, powołując się na względy bezpieczeństwa publicznego. Według władz zgromadzenia tego rodzaju mogą, tu cytat, wywoływać reakcje ze strony pewnych grup społeczeństwa. Członkowie tureckich ruchów LGBT alarmują, że obawiają się o coraz większe ograniczenie wolności wypowiedzi, gdy u władzy jest konserwatywno-islamski rząd prezydenta Recepa Erdoana. To był serwis Trójki. Nocą przydadzą się parasole, będą przelotne opady, początkowo deszczu i deszczu ze śniegiem, później deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 0 stopni do 3 na Kaszubach. Możliwe przygruntowe przymrozki. W górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Jan Długosz twierdził nawet, że najstarszym. To tu produkowano kiedyś najsłynniejsze polskie fortepiany. Tu też znajdziemy pierwszą w Polsce ulicę z inteligentnym oświetleniem. Ponad 100 lat temu miasto zostało zniszczone, jednak udało się je odbudować. O Kaliszu, bo to o tym mieście mowa, opowiemy w kolejnej odsłonie cyklu Trójka wraca do korzeni. W czwartek, w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Mariusz Krzemiński. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent.

nadana w bolu dziewczynie. Wykręcę ja fujareczkę w tej wodnej trzcinie, nadana wodnej trzcinie. Bo ta trzcina się ugina za wiatruwianiem, miększa i dziewczyna ze swoim kochaniem, miększa i dziewczyna. A kiedy mi przyjdzie zagrać na cudzym progu, nada na cudzym progu. Wykręcę ja fujareczkę w tym ostrym głogu, nada na ostrym głogu. Będziesz śpiewać mi przy sercu gorzkimi łzami, aż poleci głos żałosny. Nadana nocce śpiącej. Wykręcę ja fujareczkę z wierzby płaczącej, nadana wierzby płaczącej. Oj, polecą różni piosenki jako ptaszkowie, oj, rozniosą ciche szumy w onej dąbrowie. Nocka tylko patrzy na mnie i pieśni słucha. Nocka tylko patrzy. Dobry wieczór Państwu. Jest nam niezwykle miło, że możemy nakarmić Państwa dzisiaj naszym miszungiem, który od 9 lat przygotowujemy w naszym kociołku. Miszung to, proszę Państwa, jest takie śląskie słowo oznaczające właśnie taką mieszaninę. Trochę harmider, odrobinę bałaganu, ale zamierzony. I taka właśnie jest troszeczkę nasza twórczość. Pewnie Państwo usłyszeliście już taki pierwiastek ballady poetyckiej. Za niedługo usłyszycie pewnie folkowe elementy, ale pojawi się i troszkę jazziku, i troszkę bluesa. No taka jest chwila nieuwagi. Ale posłuchajcie Państwo. Pra Prawda w tym świecie to ta nie jest banał, lecz uwierz, że nieważne jak gonisz, nieważne jak szarpiesz, na końcu śmierć. Jak losu śmiech. Kosmiczny śmiech. Więc im więcej zgromadzisz, tym więcej stracisz. To nie jest blef. Gdy umiesz już chodzić, to zedrzesz kolana. Nie mazgaj się. Pozwólcie Państwo, że przedstawię tych niezwykle przystojnych mężczyzn za moimi plecami. Państwo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej to widzą. Reszta może tylko temu Państwu zazdrościć. Andrzej Czech na gitarach. Bartek Plewka, perkusja. Rafał Kierpiec, kontrabas, gitara basowa. Piotr Kotas, klawisze. Oraz, drodzy Państwo, Martyna Czech, wokal. Do każdej wycieczki, proszę Państwa, trzeba się przygotować. Zapraszamy teraz na wycieczkę na Śląsk, a w prezencie dajemy taką małą poradę. Nie nerwuj Hanesa! Złodzieś panisko, przyglądał się flagom, bo chciał mieć już wszystko. A kiełaś już nic za jedną chłopę osta, bo rozwrzeć go za podła od Hanesa posta. Godają judycki, że czasy się mienią, czad ogląda ci na krzyj naszym podniebieniom. Rachaj macierz ty i te zmian, te same gusta, we niedziela rolata i modro kapusta. Wysłali go rolego, kubel ze buwie, a myśl się nie zlękał, decyżą na grubie. Drogą czorny zalostą w nocy z widłami, to są panga teramu, mimo pod sierpiami. Na Kerchowie truła, zakopali w glinie, a ruszyczka do góry leży jak po linie. Podnóżek i wstaje, bo to z wieprznościeniem, we dwoje z Hanesem hodują gołębie. Podpatrzcie się, to my. Pozor pieruński hachary, Hanes po zahiby, a wy był już stary. Wyorzędasy, bachraci, świdraci, trzymajcie się z dala, my nie są kabraci. My nie są kabraci. Wedzą gondosaki i wedzą łajdaki, Hanes po podkarze, kajzi mój uraki. To byś była tylko to by Mona Lisa. Goda jak pamiętaj, nie nerwuj Hanesa. Kursu, który nazywa się tak jak fundacja, która jest organizatorem festiwalu, a więc piosenkarnia. Laureat w 2013 roku konkursu piosenkarnia, chwila nieuwagi. A teraz zapraszam laureata 2014 roku, Kubę Blokesza, który rozpocznie swoją autorską piosenką, ale chwila dlatego jeszcze nie schodzi, że przygotowali także dla Państwa dzisiaj specjalny wspólny program. Kuba Blokesz. Gitarzysta, autor piosenek, wokalista, tłumacz. Opowie Państwu zresztą o tych piosenkach sam. Sobotni wieczór jest coraz chłodniej, Bóg miłości robi mi herbatę. Joanna zasnęła na jego ramieniu, pomiędzy miastem ciszy a światem. Bóg wypełnia szklankę wrzątkiem i dolewa trochę esencji, a ja patrzę, jak się zmienia kontekst, jakby ciepło wlało mi w serce. To żaden iluzjonistyczny trik, twe zmysły cię nie okłamują. Uparty, piękny rajski sen wczesnego słońca kroki w sieni wytrwale pokazują ci, że jest coś więcej niż ten świat. Więc wejdź po kilku schodach wzwyż i zostaw wszystko w tyle piętro niżej. Bóg się zlitował i zaniósł ją do łóżka. Pocałował na dobranoc i na drogę. Podszedłem, by poprawić jej poduszkę. Czy można być zazdrosnym o Boga? To żaden iluzjonistyczny trik. Twe zmysły cię nie okłamują. Uparty, piękny rajski sen wczesnego słońca, kroki w sieni wytrwale pokazują ci, że jest coś więcej niż ten świat. Więc wejdź po kilku schodach wzwyż i zostaw wszystko w tyle piętro niżej. Wyjdź z piwnicy codzienności, przestań ciągle schylać głowę, a w twej głowie wnęca gości nowe, nowe. Wyjdź z piwnicy codzienności, przestań ciągle schylać głowę, a w twej głowie za gości nowe, nowe, nowe, nowe, nowe. Dziękuję Państwu bardzo. Moja pierwsza debiutancka płyta nosi tytuł Lwów, szkice miejskie. Jest to zapis współczesnego poetyckiego Lwowa. Teksty ukraińskich poetów, którzy tworzyli po wojnie w języku ukraińskim, przetłumaczyliśmy na język polski. Maciej Piotrowski przetłumaczył je na polski i przyniósł mi pewnego dnia, podając jako dobry pomysł na dopisanie do nich muzyki. Okazało się, że to jest dobry pomysł na skonstruowanie całego albumu. I tak właśnie powstał album Lwów, szkice miejskie, taka opowieść poetycka o współczesnym Lwowie. Dwie piosenki, wyimki z tego poetyckiego programu, z moją muzyką. Pierwsza z nich, Pochwała tramwaju numer 7, Jurij Andruchowicz. Siódemka jedzie w stronę Łyczakowa, mija kościół w kierunku cmentarza. Ty jaśniejesz jak korona makowa i mnie gwiazda daleka poraża. Antykwariat na torach postukuje przez zaspy gładkie jak lodowisko. Siódme nasze na kołach schronisko i zamarzłe słowo źródłem strapienia. Przez północ przejeżdżamy osobno, tramwaj mija po postacie spóźnione, lampa po drugiej stronie jak boja. Trzemy uparcie, szyby oszronione, przez północ przejeżdżamy osobno, tramwaj mija. Postacie spóźnione, lampa po drugiej stronie jak boja. Trzemy uparcie, szyby oszronione. We dwoje zobaczyć, lecz wątpliwe by dziś się udało. Skrzypi skórzana wagonów harmonia, śnieg wieże pomalował na biało. I bije czołem przed koleją losu, nie w porę przyszła, lecz przeznaczona. Dwa życia rozłączone jak szyny, noc lutowa ma ciemnej lutni znamiona. Raczej nie przez to, że tramwaj kołysze, na pętli zrobi się nieco cierpką. Coś wielkiego dzieje się z pogodą. Schodzimy na ziemię, pasażerko. Raczej nie przez to, że tramwaj kołysze, na pętli zrobi się nieco cierpko. Coś wielkiego dzieje się z pogodą. Schodzimy na ziemię, pasażerko. Hari-hori Chubai, świat. Świat stworzyli, gdy rozwidniło się, zobaczyli, że umieścili swoje niebo w czyjejś kieszeni. Ci, co w ciemności świat stworzyli, gdy rozwidniło się, zobaczyli, że posadzili swój raj w starym, dziurawym wiadrze. Rozwidniło się, zobaczyli, że umieścili swoje słońce na ramieniu sprzedawcy gazet. Thank you. i chwila nieuwagi. Zapraszam teraz z powrotem Martynę Czech z chwili nieuwagi i chcieliśmy Państwu zaśpiewać pieśń, która zapoczątkowała nasz pomysł na stworzenie wspólnej płyty. Dlatego, że jesteśmy z jednego zakątka naszego kraju, jesteśmy Ślązakami i pomyśleliśmy, że chcemy opowiedzieć o tym, co znajduje się za Beskidami, z drugiej strony. Dlatego, że twórczość Czechów zawsze na nas wpływała pozytywnie i bardzo mocno, mocno inspirująco i dlatego powstała właśnie Morawska Brama. Program złożony z piosenek czeskich, z piosenek czasami przetłumaczonych na język polski, a czasami śpiewanych w języku oryginalnym. Teraz będzie piosenka tradycyjna, pieśń Promieny. Dobrze to wymawiam, tak, Martyna? Tak, Promieny. Tak. Pieśń, która jest pieśnią folkową i takim dialogiem dwójki kochanków, którzy tutaj u nas zostali przetłumaczeni. Dlatego będzie polska część i czeska część. Promieny. Darmo sa ty trápiš, můj milý synečku, nenosím já tebe, nenosím v srdečku. Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu. Co ty sobie myślíš, ma miła panienko, zawsze byłaś moja kochana serneńko, bo ty musisz być moja, albo mi cię Pan Bóg da. A ja sa udelam malu veveričku, a ja ti uskočím z dubu na jedličku. Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu. A my v domu máme tak ostrą siekierkę, co mi zetnie zaraz i dom, i odełkę. Bo ty musisz być moja, lebo mi cię Pan Bóg da. Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu. A my v domu máme taką astronomię, która mi odnajdzie gwiazdeczkę i żonę. A ty musisz być moja, lebo mi cię Pan Bóg da. A ty musisz być moja, lebo mi cię Pan Bóg da. A ty musisz być moja, lebo mi cię Pan Bóg da. Chwila nieuwagi, Kuba Blokesz. Miło mieć takich laureatów, prawda? Bardzo dziękujemy. Teraz szybka zmiana na scenie. Dalszą część naszego dzisiejszego koncertu wypełni zespół Chorzy ze Szczecina. Laureat konkursu piosenkarnia w 2012 roku. Laureat pierwszego miejsca. Wokalistą zespołu jest Ole Krużanek, który także pisze teksty. Natomiast kompozycje są wspólnym dziełem zespołu. Gotowi? Dobry wieczór Państwu, a zespół w składzie Bartek Orłowski, Tomek Nawrocki, Jarek Izdebski, Maciej Cybulski i ja. Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy wszystkich. Państwo, dziękujemy. Te wszystkie piosenki, które zagramy dzięki Annie Treter i Fundacji Piosenkarnia, dziękujemy serdecznie. Wielkie brawa dla tego festiwalu i dla Ani. Wszystkie te piosenki znajdą się na naszej płycie live z Woodstocku, z tegorocznego przystanku Woodstock, gdzie zagraliśmy koncert i wydamy niebawem tę płytę. Możecie Państwo ją też prenumerować sobie i preorderować. Ona się będzie nazywała Chorzy na Woodstock i wyjdzie dziś 7 grudnia, a to jest piosenka, która zapowie się sama. Dolej każdy ci chce, pomyśli, każda to liczy. Mi bezmyślnie was stoję, was palę, was stroję. Jestem cool, i tak bardzo cool, i tak bardzo cool, i tak bardzo. Macie mi to puścić w radiu. Macie mi to puścić w radiu. Macie mi to puścić w radiu. Macie mi to puścić w radiu. Dziękujemy bardzo. Przed Państwem grupa Chorzy. Lubię się sam przedstawiać kolegów. Będziemy powtarzać, bo może ktoś przełączył akurat właśnie na trójkę. Chorzy, na widok twój głupieje. Kiedy przekaz idzie w tyle, po co pióro, kiedy skrzydeł brak? Piszę ręcznie, bo nie umiem znaleźć odpowiedniej czcionki, by wyrazić to, co czuję. Nie mam już do siebie głowy, nie chcę ważyć słów jak mięsa, bo z pamięci mi wypada, co wypada mi pamiętać. Na widok twój głupieje, na podobie. Pierwszy kontakt zawsze palę, z drugim ledwo wkręcam się do ścian. Z trzecim pianiem wreszcie milczę i w milczeniu szukam złota. Kopiąc pogrobową ciszę, nie ma sensu jej smakować. Nie chcę ważyć słów jak mięsa, bo z pamięci mi wypada, co wypada mi pamiętać. Na widok twój głupieje, na podobie. Boży. Piosenka zatytułowana Nogi miała do samego piekła. Mój świat, umiera stabilizacja. Życie to nowela, a ja w niej miałem ochotę grać. Miałem być dumny z tego, miałem posadzić drzewo. Jedyne drzewo dziś to drzewo wiadomości złego. To nie będzie łatwe wcale, wiem. Życie całe haka szukam, by zawiesić maskę, której nie potrafię albo nie chcę pozbyć się. I maskując własną winę zahaczam o taki tekst, że muli w systemie zdrada wypisana na pasku zadań. Albo jeszcze gorzej, gdy zahaczam o przyrodę, że jestem jak ptak, co skończył na drodze, a wydaje mu się nieprzerwanie, że wiąże koniec z końcem. Gdybym poetą był, ptasim piórem dałbym radę wybielić się jak papier i wymazać stratę. Niby to łatwe, lecz nawet fikcja nie jest lekka, a chciałoby się zjeść owoc i powiedzieć pestka. Nogi miała do samego piekła. Na drugą nóżkę, o ile to nie proteza albo hak, ja go szukam, a tu na nim się opieram. I myśli, gdy zbieram, to smutna w nich prawda, że sam jestem jak hak, na którym wiesza się każda. Niewiarygodnie wygodnie mi, co to za stan? Wygoda do granic prawdy lub wycieczka po pozorach. Ach, co podróż tam daje, gdy w lustrze staje bezpieczne i nieskazitelne przeglądanie. Refleksje, że nie wszystko jest kunwa warte. Poprzeczkę stawiam sobie hen poniżej pasa. Jestem wciąż bardziej sam i sam siebie wynieść chcę na piedestał. Kto tu nie stał, kto nogi miała do samego piekła. Umiera stabilizacja, życie to nowela, a ja biegałem ochotę grać. Miałem być dumny z tego, miałem posadzić drzewo. Jedyne drzewo dziś to drzewo wiadomości złego. Aha. Jedyne drzewo dziś to drzewo. Drzewo wiadomości złego. Dziękujemy.